Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, comencem un nou Murmuri. Com sempre, com cada dimarts, us acompanyarem durant aquesta hora Marc Auxí, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I comencem amb Hands of Furs, que és el nou projecte de Dan Boker, cantant de Wolf Parade i també d'Alexei Perry. La veu és inconfusible i ens recordarà els millors moments de la banda canadenca, però com a diferència, aquest és un disc basat en els sentiments amb tendències melancòliques. Un exemple és el primer tema que us posem en el programa d'avui titulat What We Had, un bon moment per posar-nos nostàlgics i pensar en el que teníem i hem deixat escapar. I'm a Ara escoltàvem un dels temes del nou projecte del cantant The Wolf Parade, i precisament amb aquest grup s'ha comparat Ravens and Chimens, una banda de Nova York que fa poc més d'un any que existeix. Ens arriben amb un àlbum de debut que es pot convertir en una de les grans promeses de futur, i és que des del primer track t'envaeix aquell formigueig especial característic de quan intueixes que acabes de descobrir alguna cosa bona. Escoltem General Lafayette, You Are Not Alone. Six bells to call the fading day as twilight fell on Lafayette Street like it always does. Oh, each voice ring out loud now, echo through the house. Don't be afraid to sing alone, to sing alone. What? You know I always have. Birds outside my room, I can hear their wings. Well, I hope you understand, it is much easier this way. And I know how hard it is to change. I know, I know. I see you on the avenue, still riding buses like a ghost. Do you long for me? Ringing all your bells and burning down. Is it easier? Lost in silence, season is the will to sleep. Do you long for me? Ringing all your bells and burning down. Do you sleep all day? Wondering if I'm ever gonna find a come back. Do you long for more? Ringing all your bells and burning down. Is it easier? Lost in silence, season is the will to sleep. Do you long for me? Ringing all your bells and burning down. Do you sleep all day? Wondering if I'm ever gonna finally come around. And someone said Ash never betray your name. I continuem ara amb Saturday Looks Good to Me, una banda que va començar el 1999 quan Fred Thomas va decidir muntar un supergrup de músics de l'escena indie de Michigan que rememoressin les perfectes melodies dels Beach Boys. Un regust que queda patent a les seves cançons de la mateixa manera que ens venen notes de Belle and Sebastian o Magnetic Fields. Ara han tornat amb un nou àlbum del qual escoltem el tema Make a Plan. Situation of a runner that sees an awful pause in this perpetual. And everybody, everybody, everybody, everybody told you so. They say I told you so. Singing before seven and you're crying by 11 and the bridge is overflow. But everybody laughing that she's missing all the action that she buried there under the snow. Jenny never worried about the future when she used to have a chaperone. She wasn't happy though. She would lose her mind, send a sad time and call me on the telephone. It was uncomfortable. Singing this for seven and you're crying by 11, so the story goes. But God is always laughing every time you make a plan, so you can never really know. And everybody's gonna tell you something different anyway. They think they know, but they don't. So if you're looking over the edge where the skyline extends, if you don't see your friends that were right behind you, but now why? Rest of the world coming to find you. I anem ara fins al segell alemany More Music, que aquest any ha editat la nova entrega de The Go Finds, un àlbum Stars on the Wall ple de pop delicat per dies tristons, com els germans petits de Postal Service, més austers però també més dolços, venen en cançons com aquest Make a Plan. Remembering

I no abandonem la Inditrònica perquè continuem amb Plus Minus, una banda que mescla beats electrònics amb dolces melodies, guitarres i una veu suau. Sentim Null. So viel warten für so wenig Spaß. So viele Tränen für so wenig Glück. Mit meiner rechten Maschine rechne ich die Plus und die Minus. Und ich komme nicht einmal auf Plus Minus Null. Plus minus null, plus minus null, plus minus null. So viele Dramen für so wenig Genuss. So viel Reden für so wenig Sex. Mit meiner rechten Maschine rechne ich die Plus und die Minus. Und ich komme nicht einmal auf plus minus null. Plus minus null, plus minus null, plus minus null. Plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null. So viel Worte für so wenig Küsse, so viel Kummer für so wenig Liebe, so viel Hysterie für so wenig Ekstase. So viele Töne für so wenig Musik. Plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null, plus minus null. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. El noi telepàtic no era com els altres i ell n'era conscient. Una vida a l'ombra motivada pel rebuig i la incomprensió era el reflex de la por de la societat cap allò diferent. Ell coneixia la seva ignorància, les seves inquietuds, els seus sentiments i sabia millor que ningú el que significava per la resta de la gent. És per això que somiava despert i es guardava la realitat per quan dormia, moment en el que el seu do transcendia poderosament. Així, per unes hores, podia tocar les llums de Tòquio i sobrevolar els seus gratacels. Aquesta és la història del noi telepàtic, un noi que s'ha convertit en música gràcies als de Telepathic Boy, un projecte encapçalat pels germans Ricard i Josep Maria Izquierdo, que aquest 2007 han publicat o han editat aquesta demo Tòquio, i per presentar-la avui parlem amb Ricard. Molt bona tarda. Bona tarda. Doncs quina relació hi ha entre telepatia i música? Doncs la veritat és que, bé, relació, més ben dit, una mica de màgia, no? Una mica de màgia. Sí, les emocions que aconsegueixen transmitir la música, una mica equiparable a la telepatia, no? Una manera de transmitir algun sentiment o algun pensament per un medi que no sigui realment visible o material. I per què vau decidir posar-vos aquest nom? Bueno, la veritat és que aquest nom va ser l'acció de mon germà, que va començar el projecte ja fa molts anys. Sí. I aquesta pregunta ja la sabria millor que jo, però suposo que per si mateix. A la portada de Tòquio apareix un home sense rostre i m'agradaria preguntar-te què vol dir aquesta il·lustració, què voleu transmetre amb això? Doncs bé, aquesta il·lustració la va fer un home que fa caràtules, no?, de programa, que, bueno, no me'n recordo molt bé de l'empresa, però bueno, era amic de mon germà i ens va proposar que si volíem ens faria aquest dibuix, bueno, aquesta portada. I ens explicava que era d'un viatge que va fer a Tòquio i va prendre fotografia. I va prendre una fotografia d'un home així. I no sé, i va trobar que seria molt, molt idoni, suposo que per la saviesa de l'avi japonès, no?, la típica imatge del Japó. I us heu sentit identificats amb aquesta imatge, llavors? Perdona? Us heu sentit identificats amb la imatge que ha fet al final? Sí, la veritat és que ens va agradar molt la idea i era molt... Tenia molta sinergia, no?, amb el que estàvem fent. I què és el que té Tòquio que tanta gent doncs, fa servir com a inspiració aquesta ciutat? Suposo que és la mescla d'espiritualitat, no? Parlem de Telepathic Boy, i també de la modernitat. Aconsegueix fusionar aquests dos termes i la veritat és que és única. Però vosaltres no hi heu estat, o sí? No hem tingut aquest... Clar, llavors el que més ens sorprèn és que potser ho agafeu com a punt de referència com molts altres grups que també ho fan, que l'agafen sense haver-hi estat i suposo que això encara fa que el mite creixi, no? Sense haver constatat en la teva pròpia carn el que hi ha. Sí, fa tot que sigui més com un conte, no? Un conte que t'explic i ja t'ho fas creant la teva pel·lícula. Doncs estem parlant d'aquesta demo Tokyo, però quan podrem parlar d'un disc editat? Bueno, esperem que sigui... dintre de poc, no?, que algú es fixi en nosaltres i apreciï allò que estem. Doncs perquè algú es fixi en vosaltres, us vau presentar també el projecte demo d'aquest 2007. No sé si aquesta creieu que és la millor manera per doncs, aquests concursos, per servir com a plataforma per despegar definitivament. Bueno, la veritat és que tampoc hi ha un altre mètode, no? És la manera de començar a donar-se a conèixer i si sona la flauta, no?, diu l'expressió, doncs que... Mira, que t'agafin. Perquè sí que és veritat és que a banda d'aquests concursos sí que heu estat rodant i fent molts concerts des de que us vau crear com a grup i aquesta sí que deu ser la manera per donar-vos a conèixer, no? Sí, la veritat és que Telepathic Boy va començar amb molta força, no? Va poder fitxar per la discogràfica, va poder tocar el Primavera Sound i quan ha tornat a reneixer amb un altre projecte també ens ha ajudat molt al primer concert, no? Que agraïa Fica Sound. Suposo que una cosa que no sé si us tanca o no les portes, però el fet de Telepathic Boy sigui un grup de petit format potser sí que us redueix una mica el públic, no? O no hi estàs d'acord que sigueu un grup de petit format? Un grup de petit format? Sí, a l'hora de concerts, amb la intimitat potser funcioneu millor, no? Bueno, això tindria que veure. O sigui que no hi estàs d'acord, no? No és que no estigui d'acord, però les cançons, el que sí que és veritat és que són molt personals. Però això no vol dir que molta gent pugui sentir el mateix sentiment a la vegada. Doncs si parlem de la vostra música i les famoses comparacions que es fan a l'hora de descriure un grup, normalment s'han sentit noms bastant clàssics amb els qui us han comparat. Per què penseu que se'n van tan enrere per trobar referents? Bueno, la veritat és que som bastant... Bueno, lluitem bastant per aquest... Aquesta manera de comparar, no? No ens sembla bé el tema d'influències, perquè precisament molts grups es serveixen d'aquesta excusa per fer cameos o copiar-se. Nosaltres som els primers que intentem fer cançons sense cap prejudici, sense cap influència, encara que inevitablement la inconsciència fa el seu treball. Però suposo que us definiu d'alguna manera, teniu etiqueta, no? Estil així referent o no? No ens fixem molta etiqueta. L'únic que pretén, la nostra pretensió és que les cançons siguin lo suficientment bones com per estar per sobre de l'etiquetatge. I una de les qüestions comentades també és la inflexió vocal, com molt britànica, i suposo que això també ho destaquen perquè doncs, veniu de Sant Andreu de la Barca i és, si més no, curiós, no? Sí, la veritat és que és molt curiós. I sobretot aquesta ressenya, però bueno, jo com a membre del grup, com a germà i també com a fan de la música que fa amb un germà, la veritat és que té una veu molt envejable. I a més és que el que dèiem amb aquestes ressenyes, que suposo que un cop les veieu en les revistes, que compreu habitualment o no, però que parlen de música i que tenen prestigi, deu fer certa gràcia, no?, veure la vostra crítica allà i que diguin coses doncs, així tan curioses com això de la inflexió britànica, no? Sí, la veritat és que fa molta il·lusió, sobretot un servidor que li encanta el món de la música i el món que va darrere, de la premsa i tal i qual, veure's retratat és fantàstic. I per aparèixer en una revista fa falta tenir contactes? Malauradament fa molta falta, però nosaltres no tenim molt. Igualment, el que tenim tampoc ho fem servir. Amb aquest projecte pretenem arribar a dalt sense tenir que mullar-nos, per dir-ho d'alguna manera. Ja. I com va el camí? Bueno, el camí de moment s'ha començat molt bé. Hem començat fent de taloners de marionets, sí, que és dels millors principis que podíem tenir. Fa ben poquet, no?, que vau estar aquí a Barcelona a l'Apolo. Sí, el 28 a l'Apolo. I com va anar? Molt bé. La veritat és que la sala estava a petar. Uh-huh. Estava molt ple i això era el que comptava, que molta gent en sentia. Molt bé, doncs estem parlant d'aquestes cançons que estan recollides en la demo de Tòquio, que esperem que siguin editades i que, si més no, doncs, puguem tenir altres oportunitats de veure-us en directe. Que quan serà la propera cita? Doncs la veritat és que no tenim cap prefixada. Res. Esperem que d'aquí poc tinguem noves. Molt bé, ara ens quedarem amb la cançó Tòquio, que normalment pregunto de què va la cançó, però no sé si és prou explícit el títol. Què em pots dir per presentar-la? Bueno, la cançó en si, com totes les de Telepàtic, parlen de trossos de vides, no? Són com petits curtmetratges. Uh-huh. I aquesta en si parla de la mort, vale? D'una persona que està a punt de morir i que abans de morir vol complir el seu somni, que és viatjar a Tòquio. Molt bé, doncs esperem que els somnis de tothom es compleixin. I Ricard Izquierdo, que moltes gràcies per parlar amb nosaltres. A vosaltres. Que vagi bé, bona tarda. Bona tarda. Enter space, endless grave. It's for you, it's hard to say. Burn to end, endless field. Rhythm, smoke, bad is it. Rise up and this wonder, a skyline. Rhythms worth the night to understand. Sunset dedicates this supper again. Un altre grup que no és novetat, però del que també teníem ganes de parlar, són els belgues Viblafet, uns autèntics mestres de l'electropop més simplista i efectiu. A més, com a grup, els rodeja una aura d'elegància decadent que ha fet que fins i tot que Lagerfeld sigui fan seu. Podem definir la música de Viblafet com ritmes simples, pinzellades de guitarres i lletres sensuals, en alguns casos plens de murmuris, més parlades que cantades. En la frontera de la música de ball està aquest tema que porta per nom Stupid Femme. Els granadins Lagartija Nick han tornat aquest 2007 amb un àlbum de pop-rock amb matisos punk. La mítica banda liderada per Antonio Arias presenta El xoc de Leia, en el que podem observar la seva cara més accessible. Rock directe ple de tornades, un conjunt de singles que es convertiran en clàssics i algunes sorpreses molt especials pel que fa a col·laboracions. Escoltem Lo conserva todo. El passat 24 de setembre va sortir a la venda Els Invertebrats, quart àlbum del cantautor català Refri Alter Ego de Raúl Fernández. Aquest àlbum conté una col·lecció de retrats, una espècie d'historieta de vinyeta única, amb tot un seguit de personatges quotidians, homes, dones i nens, tots ells d'una manera o una altra invertebrats. Totes les històries es troben entre la sàtira més amable i la caricatura, el drama i la lleugeresa de les vides normals i corrents, l'amor i la mort. Jocs i paraules que ens mostren la vessant més dolça i còmica de Refri, una mostra al sopar sant. Tots els records del món com una competició de fons. Porta'm uns entrants calents i cosmètica d'este laudet. Benjamin Violet ha tornat dos anys després del fracàs, entre cometes, que va suposar a l'Origin. Torna amb Tras Yeye, un viatge a través de 12 temes per aquesta nova chanson, de la qual ell n'és un dels més acreditats exponents. Ara ens quedem amb Regarder la Lumière, un tema carregat de cordes i programacions que serveixen de matalàs per la particular veu de Violet. La tête, j'ai ôté mon chapeau sans jouer les vedettes, sans la vie de château à l'évidence. Je vais payer pour mon imprudence. Regardez la lumière, un seul pied sur la terre et l'autre au paradis. Regardez la lumière, car de mes congénères, implorez la merci, non merci. Regardez la lumière, qui surgit d'un mystère, comme le ver du fruit, comme un cri dans la nuit. La terre sans jouer les héros, j'entendais le tonnerre et puis après l'écho à l'évidence. Je vais payer des indérences. Regardez la lumière, un seul pied sur la terre et l'autre au paradis. Regardez la lumière, car de mes congénères, implorez la merci, non merci. Regardez la lumière, et le soleil impie, en chevauchant la mer, sur un lévrier gris. Regardez la lumière, et le soleil aussi. Regardez la lumière, à la place du Père, avec au fond des yeux, le ciel sans foi promis, le monde à ma merci. Regardez la lumière, saps com sona un murmuri? Vine i escolta. El murmuri d'avui l'acabem fent-nos ressò del Rock Deluxe Music Weekend, que tindrà lloc aquest cap de setmana a la Sala Apolo de Barcelona. Dos dies en els que actuaran, entre d'altres, The Wedding Present, Cristina Rosenvinge i Nacho Vegas. Aquest divendres s'obriran les portes a les 8 de la tarda per sentir el cantautor Elvis Perkins, amb el que ens despedim del programa d'avui sentint While You Were Sleeping. Fins la setmana que ve. While you were sleeping, your babies grew. The stars shined and the shadows moved. Time flew, the phone rang. There was a silence when the kitchen sang its songs competed like kids for space. We stared for hours in our maker's face. They gave us pics, said go mine the sun and go gold and come back when you're done. Uh-oh, uh-oh. While you were sleeping, you tossed, you turned, you rolled your eyes as the world burned. The heavens fell, the earth quaked. I thought you must be, you weren't awake, no. You were dreaming, you ignored the sun. You grew your power garden for your little ones, and you found brides for them on Christmas Eve. They hung young Cain from the Adam trees and danced. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. While you were sleeping. I tossed and I turned till I closed my eyes, but the future burned through the planet, turned a hair gray as I relived the day. While you were sleeping, the money died, machines were harmless and the earth sighed. Wind, you swept sound and gravity, brought my love around. The ocean's rose sang about decay, while the witches flew and the mermaid stayed. Full of dreams, you overslept, in keeping with the quiet through the walls I crept. I walked on tiptoes, and darkness swirling over all the kitchen in the early morning. Uh-oh, uh-oh, I'll never catch up to you who sleeps so sound. My yawns are useless, my heart beats too loud to go to sleep, my mind's too proud to bow. While you were sleeping, the time changed. All your things were rearranged. Your vampire mirrors, face to face, they saw forever out into space and found you dreaming in black and white while it rained in all the colors of the night. Ah. I watch the TVs, memories, championships vanish to sea. Can it be my honey between you and me? So I waited for the riddled sky to be solved again by the sunrise, and I made a death soup for life for my father's ill widowed wife. Did you have that strangest dream before you woke? 'Cause in your gown you had the butterfly stroke. Did it escape you like some half-told joke when you reached for your plume of smoke? There'll be no more.